Да сваёй шалавінай песні Дзмітрый Войцюшкевіч не ішоў, а ляцеў, апантана і ўпэўнена. Спачатку іграў у гурце «Палац», але не ў натуры Дзмітрыя камусьці падыгрываць. Ён любіць быць самаістым такім, як ёсць. З Веранікай стварыў гурт «Крыві», ды ўрэшце стаўся самім сабою. Сам піша песні, сам выконвае, а дапамагае пану Дзмітрыю «ВЗ-аркестра». Добрый розгалас меў альбом «Паравіны году» на словы Алеся Камоцкага. Бард з бардам паразумеліся. Думкі ў Дзмітрыя разбегаюцца ад словаў і ад мелодыяў, а вочы ад натхняльніцаў. Нават быў такі вясёлы выпадак. Сабралася бяседа, 7 дзяўчат, 7 хлопцаў, а ўсе хлопцы Дзмітры. Тут ужо дзяўчаты разгубіліся, якога Дзмітрыя клікаць на болей кантактную бяседу. Да Дзмітрыя цяжка дазваніцца па звычайным тэлефоне, заўсягды ў паездзінах з неразлучнай песні. Паклонніцы адлоўліваюць спрытнага і няўлоўнага хіба па мабільных тэлефонах. Гэта ўжо іхні клопат. Напісаў Войцюшкевіч колькі песняў і на мае словы. А я маэстру прыдумаў вітанне. Ён у трубы роспачы не трубіць, у душы надзею перахоўвае. Дзмітрый любіць смачна прыгалубіць песню і паклонніцу чарговую, не з вадою чару асушыць, каб пажар хацення прытушыць. Нехай гарыць гэны пажар, нехай не хрыпне голас Дзмітрыя, нехай хапае яго на ўсіх і на ўсё.